Og nå vil førstekonversator ved Rikskonversatoriet I Trondheim, Evert Prutt, eksplodere. Nei, Prutt, det går ikke det, vet du. Jo, jeg vil. Nei, Prutt, det går... Jeg vil. Nei, de får jo, ikke lov. Jeg vil. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Ja, vel da. Nei.